Du lyssnar på Under ytan-podden, en podcast från Dörren, en kreativ verksamhet på Mäster Olofsgården i Stockholm för alla mellan 16 och 25 år. Alla avsnitt är olika. Ibland handlar podden om musik, ibland handlar den om mode och ibland om relationer. Men alla avsnitt har en sak gemensamt. De har gjorts av ungdomarna på Dörren. Välkommen till Under ytan podden. Det här är Ibbe och jag har två gäster med mig. Jag heter Nora. Och så? G-Town. G-Town, det är det. Idag ska vi snacka om självkänsla. Självkänsla. Yeah. När är det bra att ha självkänsla? Oj, när är det bra att ha självkänsla? Mm. Jag tror att det alltid är bra att ha självkänsla, faktiskt. Ja. För att jag tror att det spelar väldigt stor roll i hur, alltså hur man, jag vet inte, hur livet blir utifrån det typ. Mm. Och vad man, alltså man måste våga och allting handlar ju om liksom man ska våga och så. Och självkänsla har jättestor del i det. Kan man då våga för mycket? Kan man ha för mycket självkänsla? Alltså jag tycker inte att man ska vara så här själv, alltså säga att man är störst, bäst och vackrast liksom. Mm. Man ska ändå vara så här grounded och ha liksom, alltså jag vet inte, inte tycka att man är bättre än alla andra. Mm. Men så för mycket, ja, men man ska ändå ha det, tycker jag. Vad säger du? Jag verkligen håller med vad du säger, you know what I'm saying? För jag tycker att ha självkänsla, det är jätteviktigt på grund av att speciellt det här livet, you know what I'm saying? Det är jätte, om du inte har självkänsla, du kan inte gå efter dina mål och såna saker. Så det är jätteviktigt att ha det. Mm. Yeah. Nu sa du varför. Sen tänkte jag liksom, hur får man den här självkänslan, den här perfekta självkänslan? Nu när vi ändå har sagt att man kan ha för mycket och för lite. Mm. Hur har ni fått liksom er självkänsla? Hur, vad har inspirerat er? Alltså jag tror att det är väldigt många delar som spelar roll i hur man får den. Alltså jag tror att människorna runt omkring dig kan ge dig en bra och dålig självkänsla. Jag tror att du också, alltså jag vet inte om du föds med en bra självkänsla, men jag tror att alltså ditt sammanhang runt omkring dig, människorna som du har runt dig, vad de säger till dig, om de säger att du är bra eller dålig på vissa saker, om de låter dig vara som du är. Alltså jag tror att, alltså från att du är liten så lär du dig att ha en bra självkänsla eller en dålig självkänsla typ. På grund av din familj och dina vänner och allting. Du kan köra först då. Nej, men jag tyckte också vad man säger liksom, dina, alltså det betyder mycket liksom, omgivning liksom kan påverka dig liksom. Som det är så här, negativa människor som du omkring dig, det kommer att smitta av sig. Men som det är positivt, det smittar av sig också. Så jag tänkte, när du sa med att man kan födas i självkänslan och man kan få självkänsla från erfarenhet. Nu är jag liksom så här svart och vit, men det är ett, what's the best? Födas med självkänsla eller liksom få den där självkänslan av att, alltså jag tror att få självkänsla av folk, alltså att folk säger att du är bra som du är och får vara som du är, jag tror att det är jätteviktigt. För att jag vet själv från mitt håll att jag hade skitbra självkänsla när jag var liten. Och jag var så här, alltså jag var nästan för mycket. Jag kunde gå i korridorerna och bara så här, gå som det var catwalk och vara så här, shit, jag är bäst. Alltså ingen kan stoppa mig, jag har inga vänner, men jag bryr mig inte för att jag är ändå bäst där. Och sen liksom har den har verkligen brytits ner. Fast alltså, inte det där självförtroende och inte jo, självkänsla. Jo, det är sant. Det är sant. Det är lite, vad är självkänsla för er? Alltså, ja, vad för säger er, för er. Inte så här Google Translation. Jag snackar för er. Ja, vi kan köra. Egna termer. Jag skulle säga att det är typ att man tycker att man är bra. Som, eller så här, att man känner att man är bra som man är typ. Mm. Eller så här. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte, typ att man är nöjd med sig själv, inte på så här utseendemässigt liksom, men att man typ så vågar bara vara den man är typ. Ja, du får den här viben på om dig själv. Mm, precis. Precis, den här energin. Alltså nu tänker jag om så här resultatet av att vara själv. Känslig. Nej, alltså jag tycker liksom du får en sån där, det är den här energin som gör att du känner dig på topp, you know me. Mm. Att du är så här, det är någon slags positiv kick i dig, you know me. Att du inte låter dig brytas av någon till någon annan. Förstår du? Fortfarande, det låter som självförtroende. Alltså, vad är skillnaden? För dig, vad är skillnaden på självkänsla och självförtroende? Jag känner att självkänsla är mer det med att känna. Att känna av och bara like feel it. Mm. Och sen självförtroende, liksom du tror på någonting. Du tror på någonting som ger dig vilja att fortsätta. Okej. Och liksom tro på vad du än tror på för att klara dig i samhället eller någonting. Okej. Mm. För jag tycker det är lite svårt att skilja på dem där. Alltså, det känns som att de går in i varandra. Om man skulle säga så. Alltså att lite smart sådär. Ja, men att typ... Och sen vet jag att det är jättemånga som har bra självförtroende utåt och kan vara så här, tycka att de är bra, eller säga att de är bra, men egentligen så typ när de är hemma och står framför spegeln så är de skitosäkra. Mm. Alltså, det är jättemånga. Det skulle jag kalla för en person med självförtroende, men inte självkänsla. Ja, alltså. Jamma. Good job. jag vet inte, liksom, jag håller med där riktigt, you know, sen för att jag som... Jag tycker liksom, om du har självförtroende, varför ska det försämras din självkänsla liksom? Ja, det behöver du inte göra, absolut. Nej, absolut inte. Det finns ju människor som har både bra självförtroende och bra självkänsla också. Och sen finns det människor med, alltså, som utåt, alltså att man tror att de typ så här verkligen tycker om sig själva och så. Och sen jag har en speciell kompis som är jätte så här... Hon är mycket på Instagram, hon är mycket på de här sociala medierna, hon visar upp mycket grejer, hon är så här, också en sån människa som alla tror att hon är skit självsäker, eller hon har liksom den här självsäkerheten som hon utstrålar den, men sen så är hon alltid så här, hon är den människan som jag känner som är mest frågar mig typ så här, alltså är jag bra nog för det här, eller ser jag bra ut nu och la la la, så att alltså Och det är ett så här bra exempel på att man måste faktiskt inte ha båda två, typ. Mm. Så, ja. Skulle säga att du har båda? Nej. Eller ni har båda? Jag skulle inte säga att jag har det. Vad säger du? Har du bra självförtroende och självkänsla? William, jag är G-Town. Yeah. You know what I mean? Alltså, det är klart. Alltså, för mig, jag tycker jag måste alltid kämpa mig upp till de här level, för att liksom jag tänker på hur världen är så, you know, hur ska man säga, tragiskt och kaos, you know, I mean, livet är inte lätt, folk kan trampa på dig när som helst, så du måste alltid liksom, det är upp till dig att bilda dig själv liksom, för det är ingen annan som kommer bilda dig, så det du måste alltid ha dem här, så om du blir trampad liksom, du måste ändå komma upp igen liksom, så allt det där är viktigt liksom. Yeah. Du lyssnar på Under ytan podden. Du lyssnar på Under ytan podden. Under ytan podden. Under ytan podden. Under ytan podden. Under ytan podden. Under ytan podden. Du då? Jag. Självkänsla. Det här med självkänsla, man lär sig väl genom åren. Jag har inte mycket att säga om det. Självkänsla, det är såhär, okej, okay, I'm here. Det är typ allt. Det känns som att du har bra självkänsla. Well, thank you. Stop it. Sen tänkte jag fråga självkänsla genom år, nu när vi ändå snackar om det. Mm. Finns det någon målgrupp som ni känner såhär... har väldigt bra självkänsla Och vilka grader av självkänsla finns det? Nerd talk, I know, but it's worth it. Men alltså, jag vet inte om jag tycker att det är, alltså menar du någon speciell ålder typ som har bra självkänsla? Som du alltså, känner liksom så här. Alltså jag vet inte, jag känner att typ sen när man blir äldre, kanske lite, jag vet inte, 25, alltså lite mer då. Det är klart att det finns jättemånga människor som är osäkra, men i tonåren, då känns det som att alla blir så här, alltså alla går lite neråt. Som att det är så här, vem är jag? Vad vill jag? Mm. Vad, alltså alla går igenom den där fasen. Mm. Och sen när man liksom har mognat och förstått vem man är, vart man hör hemma, om man nu gör det. Mm. När man, alltså, att man liksom ändå blir säkrare i sig själv på något sätt då. Mm. Alltså, ja. Det känns som att det är så. Vad säger du? Ja, men jag kan hålla med dig också, att det där är sant liksom. Men för mig liksom, jag tycker liksom att jag aldrig fått, alltså jag har aldrig tänkt på någon specifik ålder där jag känner mig liksom att jag måste känna mig jättesjälvsäker eller allt det där liksom. Men jag är med liksom person, jag har alltid varit en person som alltid liksom försöker lära mig själv, lära, alltså utveckla vem jag är hela tiden, lära sig nya saker om hur jag är som person. Men inte, det har aldrig varit en dag eller moment där jag alltid, jag måste känna mig osäker på någonting, förstår du? Mm. Eller osäker på mig själv, kan man säga. Mm. Sen tänkte jag fråga, har du haft några tider då du haft dålig självkänsla liksom, hur har din självkänsla varit genom åren? Jag kan det kan finnas vissa tider där jag kan känna mig liksom kanske osäker, men inte liksom, alltså inte riktigt att jag tappar den där självkänslan. Mm. Men den där osäkerhet på mig själv, det kan jag. Så i vilket sammanhang känner jag liksom osäker? Okänslig. Blyga. Om jag pratar med folk, om jag går till ett sammanhang typ där jag pratar med folk som vet vad de pratar om, då brukar jag känna mig osäker, för att jag bara kör. Alltså jag är lite så här, jag bara kommer in lite här och där och bara, tja, här är jag. Jag vet inte så mycket om det här, men alltså, jag vet inte. Typ, skulle jag prata om psykologi med någon som är psykolog, då blir jag så här, okej, men den här människan har rätt och jag vet inte så mycket om det här, så då blir jag ganska osäker. Mm. Sen är det typ så här, det jag sjunger, för jag sjunger liksom, det har jag gjort hela mitt liv och det älskar jag. Då är jag väldigt självsäker. Då är jag så här, alltså det, då är det my time to shine liksom. Mm. Men annars är det inte så många ställen där jag känner mig så självsäker som typ på scenen. Det är typ det mesta. Får jag fråga dig då, skulle du säga att sjunga kan lösa dina självförtroende och självkänsligheters, jag vet inte, dilemmas? Alltså, ja, för att jag vet att när jag väl sjunger och gör det jag älskar, då bryr jag mig liksom inte om någonting annat. Jag tänker inte på någonting annat. Jag bara kör på. Mm. Och det är liksom det bästa jag vet. För att det är, ja, det är liksom de bästa tiderna i mitt liv när jag bara sjunger. Mm. Och ja, så det är någon, de jag lever form för. Av självkänsla. Ja, ja. Så det, jag tänker att det är det jag ska köra på, eftersom det är då jag känner mig som bäst. Mm. Som mitt bästa jag liksom. So to elaborate again, she found one thing. Hon hittade en sak som var självkänslig. Yes. So that's good. Det är bra. Så William. Vadå? Självkänslig genom åren. Alltså, har du inte ställt frågan? Ja, ja. I just fucking jag vet. Oh, no. Vilket sammanhang var du med? Jag själv började bli så osjälvkänslig. Nej. Tappa det inte. Ja, ja, ja. Keep it to yourself. Jag var blyg när jag var ung. Men sen desto mer jag blir äldre liksom, då liksom jag blir mer liksom, inte riktigt så här tala för mycket, men jag har ändå mina moment där jag är ändå tyst så liksom, men jag har tappat det liksom på mitten kan jag säga, fast jag är inte riktigt blyg så där, men jag är ändå liksom, you know, jag är öppen hela tiden. Ibland är jag alltid bjuder på mig själv först innan någon annan, you know. Så. Men jag gillar den där lay back, det är därför det kan vara min rutin. Det är bra. Okej. Okay. Det var allt för oss. Jag vill tacka alla som lyssnar och sen ni har lyssnat på Underytan-podden och våra gäster. Yes. Tack för att vi fick komma. Mm, tack detsamma. Lera. Lera. Yes. Lera. Du har lyssnat på Under ytan-podden, en podcast som görs av Ungdomar på dörren. En kreativ verksamhet som drivs av Mäster Olofsgården i Stockholm. För mer information, besök dörren.nu. dorren.nu. Musiken i början och slutet av podden är gjord av Tuvali Werner.